Şöyle sevgili seyirciler, Mustafa Demirci çok güzel bir eserle merhaba dedi birinci yılımızı doldururken Mehtap Televizyonu ve Gün Işığı programı olarak. Hoş geldiniz, nasılsınız Mustafa Bey? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. Önce hemen sormak istiyorum, ne dinledik sizden diye, çünkü çok güzel bir eserdi. Eyvallah. Bizim Ahuzar isimli albümümüzden Ömrüm adlı bir eserimizdi bu. Evet. Özellikle okumak istedim çünkü bir yıl önce burada sizlerle birlikteydik ve bir yıl sonra buradayız. Bir yıl nasıl geçti gitti haberimiz yok. Ömür de herhalde böyle... O son tren. Evet, son tren geçip gidecek. Onu ölümü anlatan, hayatın gerçekleriyle bizi yüzleştiren biraz duygusal bir eseri de o yüzden bugün ağzınıza, paylaşmak istedim. Ağzınıza sizinle. Gönlünüze sağlık. Çok sağ teşekkürler. Olun. Ben teşekkür Şimdi ederim. Şimdi aslında şöyle bir Gün Işığı ve Mehtap Televizyonu'yla da birlikte eserinizle ilgili